taurona.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 29 lipca, na zegarze 9. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Polska nie może poświęcić swojego rolnictwa w imię dobrych relacji z Ukrainą, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. Były prezes zarządu Fundacji TVN Rafał Rzety jest jedną z trzech osób zatrzymanych w sprawie oszustwa podatkowe na miliard złotych. Trzy osoby zginęły, a dwie zostały ciężko ranne w strzelaninie w miejscowości Langweid w pobliżu Augsburga w Bawarii. Polska nie może poświęcić swojego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego w imię dobrych relacji z Ukrainą, powiedział w Polskim Radiu prezes Prawa i Sprawiedliwości. Wicepremier Jarosław Kaczyński podkreślił, że nie można pozwolić na zrujnowanie naszego rolnictwa. To jest także istotna część naszej gospodarki, istotna część naszego bezpieczeństwa, bardzo potężna część naszego eksportu. To jest po prostu coś, no, czego nie możemy poświęcić i nasi przyjaciele ukraińscy, no, powinni sobie z tego zdawać sprawę. My twardo bronimy ich interesów, tych podstawowych. Chcemy, żeby oni tą wojnę wygrali i wszystko robimy, żeby wygrali, żeby znaleźli się w NATO, ale oni też muszą nasze interesy brać pod uwagę. Zakaz importu zboża z Ukrainy obowiązuje do 15 września. Polska i cztery inne kraje domagają się jego przedłużenia do końca roku. Jarosław Kaczyński powiedział, że Polska utrzyma obowiązujący zakaz nawet bez zgody Komisji Europejskiej. Były prezes zarządu Fundacji TVN Rafał Rzet jest jedną z trzech osób zatrzymanych w sprawie dotyczącej oszustw VAT-owskich i prania brudnych pieniędzy. W ocenie policji i Krajowej Administracji Skarbowej państwo mogło stracić nawet miliard złotych. Śledztwo dotyczy handlu olejem napędowym i benzyną w latach 2014-2017. Mówił o tym dziś podczas briefingu przed siedzibą telewizji TVN rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Osoby związane z Fundacją TVN są zamieszane w proceder prania brudnych pieniędzy, są zamieszane w proceder fałszowania faktur czy w obrót lewym paliwem. Z tego tytułu Skarb Państwa miał stracić miliard złotych. Cała sprawa dotyczy osoby, która przez lata była zatrudniona w Fundacji TVN. Do sprawy odniosła się prezes Fundacji TVN. Fundacja TVN jest instytucją corocznie audytowaną, transparentną i działającą według najwyższych standardów organizacji pożytku publicznego. Jak wynika z komunikatu policji, zatrzymanie Rafała Rzet nie jest związane z działalnością fundacji, a on sam od dawna już z nami nie współpracuje, napisała na Twitterze Katarzyna Kolenda-Zaleska. Trzy osoby zginęły, a dwie zostały ciężko ranne w strzelaninie w miejscowości Langweid w pobliżu Augsburga w Bawarii. Do strzelaniny doszło na osiedlu domów wielorodzinnych. Według wstępnych ustaleń przyczyną tragedii był konflikt sąsiedzki, poinformowała policja. 64-letni mężczyzna zastrzelił trzy osoby, dwie kobiety w wieku 50 i 70 lat oraz 50-letniego mężczyznę. Napastnik poszedł później do sąsiedniego budynku i tam postrzelił kolejne dwie osoby, 33-letnią kobietę i 44-letniego mężczyznę. Ich stan jest ciężki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na serwis sportowy. W naszym studiu Robert Grzędowski. Ruch Chorzów lepszy od ŁKS-u w meczu Beniaminków piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Niebiescy wygrali wczoraj 2-0 i zdobyli pierwsze punkty w sezonie. Myślę, że zasłużone zwycięstwo. My dążyliśmy do tego zwycięstwa od pierwszych minut. Było widać naszą determinację, ale też mieliśmy w tym plan, myśl. No i najważniejsze jest to, że ten plan udało się realizować. Mówił trener Ruchu Jarosław Skrobacz. Na dziś zaplanowano kolejne trzy mecze drugiej kolejki. Warta Poznań zagra z Górnikiem Zabrze, Jagiellonia Białystok z Puszczą Niepołomice, a Śląsk Wrocław z Zagłębiem Lubin. Grać ma dziś także Iga Świątek. Nie wcześniej niż o 11.30 rozpocznie się przełożony z wczoraj ćwierćfinał tenisowego turnieju WTA w Warszawie z udziałem Świątek i Czeszki Lindy Noskowej. Ewentualny półfinał także dziś. A w Poznaniu w południe wystartuje 80. kolarski wyścig Tour de Pologne na starcie gwiazdy światowego peletonu, w tym Rafał Majka i Michał Kwiatkowski. Pierwszy etap rozpocznie się i zakończy w stolicy Wielkopolski. Kolarze mają dziś do pokonania nieco ponad 180 kilometrów. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, za wyjątkiem północnego wschodu, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze na Pomorzu oraz zachodzie i miejscami w centrum. W czasie burz prognozowana suma opadów do 45 mm. Możliwy też grad. Temperatura od 23-24 stopni na północy, około 25 w centrum i na wschodzie, do 28 na Dolnym Śląsku. Chłodniej tylko w Kotlinach Karpackich, około 20. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W czasie się burz, porywy wiatru do 70 km na godzinę. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 80. Proszę Państwa, na zegarze 5 minut, już prawie 5 minut po godzinie 9. A zatem dziękujemy za nasze spotkanie poranne. Krzysztof Sagan, Radosław Bielawski, Piotr Firan. Do usłyszenia. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy radiowej Trójki, widzów Trójki Telewizyjnej oraz wszystkich internautów i oczywiście witam gości. A w naszym studiu są posłowie Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy. Szef klubu Lewicy, Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości, szef Komisji Spraw Zagranicznych, Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej, klub Koalicji Obywatelskiej, Michał Woś, Suwerenna Polska, dzień dobry, wiceminister sprawiedliwości, profesor Teofil, Władysław Teofil Bartoszewski, PSL, Koalicja Polska, Trzecia Droga i Paweł Sałek, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. I do pana mam pierwsze pytanie. Padły oskarżenia pod adresem prezydenta, ale całego obozu władzy o granie terminem wyborów. Prezydent ma zwlekać z ogłoszeniem terminu, bo Prawo i Sprawiedliwość przestraszyło się, jak mówi opozycja, efektu marszu miliona serc. Tak to sugeruje Donald Tusk. Przede wszystkim zapowiada, że będzie maszerował do czasu wyborów, bez względu na to, kiedy one się odbędą. A druga sugestia jest taka, że im dłużej potrwa prekampania, to tym dłużej rząd, bo pod płaszczykiem kampanii informacyjnych rządu, promowania pewnych programów, będzie sobie mógł prowadzić kampanię wyborczą, no a opozycja będzie później rozliczana, więc nie może coś takich rzeczy robić. Co pan na to, panie ministrze? To bardzo ciekawy wywód, panie redaktor. Natomiast jak to nie jest mój wywód, to jest relacja z tego, co słyszałam w ostatnich dniach. No tak, ale pani dokonała pewnej syntezy tych informacji i przedstawiła dzisiaj widzom. Tak od początku zaczynając, to oczywiście kampania w pewien sposób ona w Polsce trwa. To nie jest kampania już oficjalna, rozpoczęta z komitetami, z finansowaniem, z pełnym zaangażowaniem całego aparatu partyjnego i wszystkich stronnic politycznych. I dzisiaj jest zastrzeżenie o tym, że obóz władzy prowadzi kampanię Zjednoczona Prawica. To jest normalna praca, która jest związana z bieżącym funkcjonowaniem państwa. Druga rzecz, strona opozycyjna. Pan Donald Tusk jest bardzo aktywnym politykiem i bardzo dużo pojawia się w kraju i przemieszcza się bez przerwy różnego rodzaju zapowiedzi, które też można traktować jako, można powiedzieć, prekampanię. One trwają. To jest raz. Co do terminu wyborów... A to dwa, pan najbardziej właśnie oczekuję odpowiedzi na to pytanie. Kiedy my usłyszymy, kiedy te wybory się odbędą? Już niedługo będzie informacja od pana prezydenta. No to jest jego indywidualny... Nie dłużej niż 15 sierpnia. Ale tak. Właśnie to jak gdyby no zupełnie graniczną datą jest 12 albo 15 sierpnia. No, tak, tutaj to zależy jak to liczy. Różne informacje co do daty w przestrzeni publicznej są i pan prezydent wtedy będzie ogłaszał datę wyborów i po prostu jeszcze chwilę trzeba poczekać. Natomiast oskarżenia co do prowadzenia kampanii aktywności, to można by było, jeśli są takie, można by było skierować do wszystkich aktorów sceny politycznej, bo każdy dzisiaj tę kampanię tak czy inaczej prowadzi. Jak pewnie na koniec programu stwierdzimy, panie redaktor, to pewnie ten program też był elementem kampanii, jak będzie emocjonująca dyskusja. No, a jak nie będzie emocjonująca, to też może być. Ale u pani zawsze jest emocjonująca dyskusja. Dobrze, jak panowie to widzą? Grzegorz Schetyna. No oczywista kampania wyborcza, którą... To nie jest prawda, że można porównać dzisiaj opozycję i partię rządzącą, czy ugrupowania, środowiska, które wchodzą... Dlaczego nie można, jeżeli Donald Tusk jest super aktywny? Dlatego. I państwo redaktor, też. Dlatego, dziękujemy. Dlatego, że kampania organizowana przez partię rządzącą, czy polityków partii rządzącej jest finansowana z budżetu państwa. To nieprawda. Z budżetu poszczególnych ministerstw, z budżetu nas wszystkich. Natomiast Platforma Obywatelska ogłasza... funkcjonuje i organizuje, finansuje swoje aktywności z pieniędzy partyjnych, ale także z wsparcia, które ogłosiliśmy, społecznego wsparcia. Ale rzeczywiście ma pan też takie wrażenie, że jest granie terminem wyboru, że jest specjalnie odwlekanie tego terminu, żeby przykryć efekt marszu. Nie wiadomo, jaki będzie ten efekt. Ja jestem troszkę częściej niż pani redaktor na Wiejskiej w budynku sejmowym i tam korytarze huczą. To znaczy tak, znaczy, że jest przepychanie. Widzieliśmy to wczoraj, przedwczoraj na tym posiedzeniu Sejmu, jakie były negocjacje odnośnie zmiany ustaw, projektów prowadzenia prezydencji, komisji do spraw Unii, która była wzywana, ściągana na 7 rano, żeby zdążyć zmienić ustawę. To wszystko pokazuje, to że wszystko się wiąże, tak? Jest gra między prezydentem a Jarosławem Kaczyńskim i PiS-em. Tylko że problem polega na tym, że tutaj te zasady, i to prezydent ma ostatnią kadencję, uważam, że powinien być arbitrem i powinien dać gwarancję przyzwoitości, przejrzystości i uczciwości kampanii wyborczej i samych wyborów. No dobrze, ale jasno określić, kiedy są wybory. Jeśli prezydent określi, że one są w ostatnim możliwym terminie, to nie znaczy, że jest nieuczciwy, nieprzejrzysty. Nie, tylko że powinien to zrobić. Natomiast nie będzie. Ja uważam, że te wybory będą 5 listopada, że będą przesuwane. Zapiszę sobie najdłużej. Później. Proszę zapisać i wrócimy. Te wybory będą 5 listopada, uważa Grzegorz Schetyna. Tak, a co uważa Radosław Fogiel o tym całym wywodzie, który nie był moim wywodem, tylko był kompilacją wywodów różnych polityków? Ten wywód do mnie dotarł wczoraj, opowiadał mi go znajomy, zaśmiewając się do rozpuku, bo to jest jedyna reakcja racjonalna na tego typu spiskowe teorie dziejów. No, miłośników konstytucji odsyłam do konstytucji. Tam jest bardzo jasno wyjaśnione, w jakich terminach mogą się odbyć wybory, w jakich terminach pan prezydent te wybory ogłasza i jesteśmy cały czas w ramach właśnie tych konstytucyjnych, w tych ramach konstytucyjnych. I w związku z tym, no, to jest wyłącznie moim zdaniem przejaw sezonu ogórkowego, że tego typu rzeczy się pojawiają. Jest zdecydowanie polityczny sezon ogórkowy. Jest w tym roku faktycznie zdecydowanie mniej ogórkowy niż zazwyczaj. Będą ogórkowe ferie zimowe dopiero jeśli. Biorąc pod uwagę wybory samorządowe i nadchodzące europejskie, to też nie byłbym tutaj czyli takim optymistą. W tym roku nie będzie ani wakacji, po kolei. Nie, więc całe, wszystkie te wysnute z palca teorie to absolutna bzdura. Proszę mi spojrzeć głęboko w oczy, a właściwie w okulary. Przebić się przez okulary. Czy państwu jest wszystko jedno? Czy te wybory będą 15, czy tydzień później, czy 2 tygodnie później? Nie chcę mówić, że wszystko jedno, bo wybory są bardzo ważne i w tym kontekście takie wypowiedzi nie powinny padać, ale my jesteśmy gotowi na każdy termin, a równocześnie, no, to jest rzecz oczywista, szanujemy konstytucyjne prerogatywy prezydenta Rzeczypospolitej, który decyduje o terminie. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa powiązana z tym spiskiem, że no to ten marsz Platformy. Nie mamy się czego obawiać, szczególnie biorąc pod uwagę, że chyba sama Platforma zaraz może zmienić zdanie. Główna bohaterka ostatnich dni, która była inspiracją dla Donalda Tuska, kilka dni temu już na swoim Instagramie zaczęła samego Tuska atakować, że podobno nie podobają, nie przybył na jakąś jej demonstrację, że podobno jej paznokcie mu się nie podobają. No to taki lewicowy sznyt pewnych środowisk, no ale to chyba już tej miłości tam nie ma. I rzecz trzecia, jednak muszę sprostować to, co mówił pan marszałek Schetyna. Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli jakikolwiek organizuje wydarzenia, to również, tak jak Platforma i tak jak każda inna partia, finansuje je ze środków partyjnych. Mieliśmy dużą konwencję UL programowy kilka miesięcy temu. Mieliśmy wiele spotkań. Mamy teraz pikniki z miłości do Polski. Jutro kolejny z udziałem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I wszystko jest oczywiście finansowane. Wszystko jest... Za sekundę do tego wrócę. Wszystko jest oczywiście finansowane z pieniędzy partyjnych. Są na to dokumenty, będzie sprawozdanie przedłożone do PKW i wszystko będzie do sprawdzenia. A jeżeli pan marszałek Schetyna pyta o 800+, no to należy w ogóle przypomnieć, że to właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził najpierw 500+, którego wy nie chcieliście wprowadzić. Donald Tusk promuje pikniki 800+. Z czego są finansowane? Panie marszałku, każda akcja informacyjna prowadzona przez polski rząd jest finansowana w taki sam sposób. A to, że dla was informacja 800+ jest niezwykle niewygodna, bo Donald Tusk mówił, że nie wie, gdzie te pieniądze są zakopane. Wie pan, gdzie one były zakopane? W mafiach VAT-owskich. Tak, były zakopane w takich rzeczach, jak pan Baniak, były wasz wiceminister, jak pan Karpiński, sekretarz miasta Warszawy, dzisiaj stracił część liter ze swojego nazwiska. Tam były te wszystkie... Ale ja zapraszam pana na taki piknik, proszę się wytłumaczyć, czemu nie chcieliście tego wprowadzić, czemu byliście przeciwko. Krzysztof Gawkowski, jak pan to odbiera? Coś się dzieje? Jest jakaś gra? Terminem wyborczy to w ogóle jest nieistotne i przejdźmy dalej. Pan poseł Fogiel próbował być sprytny, ale nie był umiejętny. Opowiedział o tym, co robi PiS, ale odkrył prawdę. Nielegalne finansowanie kampanii wyborczej przed ogłoszeniem wyborów. To jest kawa na ławę. Bardzo prosto i szybko. Opowieść o tym, że realizujecie coś, co jest standardem, mija się tak daleko z prawdą, jak komety omijają na szczęście Ziemię. Panie pośle, robicie pikniki z kasy państwowej, z ministerialnej, na nich promujecie swoich posłów. Wasi posłowie dostają bokiem pieniądze na to, żeby na billboardach w całej Polsce były wasze duże, małe plakaty, czasami wielometrowe, jak co na Dolnym bokiem Śląsku. Pieniądze, bo to ciekawe. Ale już opowiadam o tym. Dostajecie pieniądze przez spółki, spółeczki, różne osoby, które finansują. Kto? Na przykład niech pan pojedzie na Dolny Śląsk, pewnie pan tam nie za często bywa i zobaczy sobie pan te wielkie 12-18-metrowe billboardy. Jak słyszę posłów, którzy mówią, że oni to nie robią z pieniędzy politycznych, partyjnych, to z jak? Ja bym chciał się dowiedzieć, kto no, ja na to myślę, wydaje. Że, ja myślę, że tak samo dobra. Pan, jak wszyscy nie tutaj, przeszkadzałem którzy jesteśmy panu, posłami, panie wiemy, pośle. Jakie środki panie na funkcjonowanie dobrze. Posłów panie pośle. Przeznacza Kancelaria Sejmu. Nie, panie pośle, ja nie przerywałem no, panu. Opowiadam panu pewną historię, która jest całkowicie w sprzeczności z tym, co pan powiedział. I z rzeczywistością nie ma również. Dzisiaj w Polsce przestrzeni, żeby powiedzieć, że kampania jest równa. Bo gdyby wybory były ogłoszone, te wszystkie działania, o których pan w ogóle tak grzecznie i miło opowiadał, byłyby zakazane. Gdyby dzisiaj były wybory i gdyby pan prezydent łaskawie ogłosił nam kampanię wyborczą, nie można by było tego wszystkiego robić. Wszystkie zasady były dla każdego komitetu wyborczego równe. To znaczy, mielibyśmy wiedzę, kto jak zbiera pieniądze, od kogo te pieniądze pochodzą i jakie wydajemy. To wszystko dzisiaj jest zawieszone. I nic nie stoi na przeszkodzie ogłosić wybory tydzień czy dwa tygodnie wcześniej. Skoro mówi pan minister, zresztą słusznie, że mamy ramy konstytucyjne, to te ramy konstytucyjne nic nie zakazują w tej sprawie. To znaczy otwierają pole, a przecież pan prezydent jako obserwator kampanii widzi, co się dzieje, no bo chyba nie można powiedzieć, że nie widzi tych wszystkich banerów, billboardów, aktywności nie tylko rządowej. Mówię o komunikacji partyjnej, która się dzieje. I dlatego mam pretensje i uważam, że to jest cel zamierzony. To znaczy jak najdłużej zmierzać do tego, żeby wyborów nie ogłosić, bo to pozwala prowadzić tą prekampanię jednym w sposób legalny, bo mają pieniądze partyjne, czyli tak jak powiedział pan Schetyna. To, co ja usłyszałam i co rozśmieszyło znajomego pana posła. Pani redaktor, pani dokonała pewnej syntezy, ale ostatnie zdanie. Dokonała pani pewnej syntezy, ale warto też wchodzić do środka, bo w środku są pieniądze i to olbrzymie pieniądze. Gdyby nie chodziło o te pieniądze, to nie mielibyśmy tej dyskusji, a mamy ją, bo władza dysponuje pieniędzmi stokroć większymi niż opozycja i nie da się tego ukryć. To jest prawda. Ja mam pytanie takie zupełnie bezpodtekstowe, bo ja tego nie wiem. A kto finansuje wyjazdowe posiedzenia klubu? Na przykład klubu Koalicji Obywatelskiej. Czy to jest pieniędzy sejmowych? Czy to jest pieniędzy partyjnych? Jak to jest? Ci sami, którzy... Ten sam budżet, który finansuje każdy wyjazdowy klub parlamentarny, każdego klubu czyli czy koła. To są pieniądze sejmowe z budżetu. To nie są partyjne pieniądze, to są sejmowe. Klubowe, klubu klubowe. Parlamentarnego, tak. Ale to jest w ramach budżetu Kancelarii Sejmu. Tak jest, oczywiście, przeznaczonego na funkcjonowanie klubu. Ale budżet Kancelarii Sejmu. Bo państwo mieli też bardzo dużo tych posiedzeń. Tak. Bardzo dużo i właściwie wszystkie, wiele spotkań. Nie wiem, jak to jest w innych klubach. Wiele spotkań było... My prowadziliśmy samo również pewne opodatkowanie w naszym klubie. Więc część pieniędzy jest ze składek posłów. Wszyscy się zrzucają, szczególnie ci, którzy... Dobrze, pan minister Woś, jak pan się do tego odniesie? Konstytucja daje uprawnienia prezydentowi, to wszyscy wiemy i tu myślę, że to powinna być kropka w tej dyskusji. Pan prezydent zdecyduje i wtedy działamy. Natomiast mówienie o prekampanii, jeżeli mamy działania, jeżeli są działania konkretnych partii, one są finansowane z partii. Jeżeli są kampanie informacyjne rządu, one są finansowane z pieniędzy rządu, to jest jasne. Te pikniki są otwarte dla każdego. Ja widziałem pana Kierwińskiego czy innego, co jakoś tam szukał kiełbaski, na który wydarzeń, z pikników gdzieś w Polsce, ale ja szczerze powiedziawszy wolę... PiS-owskim pikniku? Tak, wrzucił na Twittera, można popatrzeć. Natomiast ja uważam, że zdecydowanie lepsze są takie kampanie informacyjne. Pan minister Ozdoba też czegoś cały czas szuka na konferencjach. Szuka. Natomiast zdecydowanie wolę takie kampanie informacyjne niż te, które robiło Platforma, kiedy pamiętam, jak robili jakieś dziwne wyjazdowe posiedzenia rządu, kiedy pani Kopacz jeździła pociągiem i wąchała tam te kotlety w Pendolino, a za nimi samolot leciał z całymi meblami rządowymi tam i z powrotem. I to były dobrze... No są fakty. Proszę odesłać. Jeździliście po miastach wojewódzkich i samoloty za rządem leciały z meblami. No proszę zobaczyć, odsyłam pan. No ja już teraz mogę sięgnąć do komórki i panu opowiedziałem panu. Dobrze, pan próbuje przerwać, panie marszałku. Ale nie, ja mówię, że pan nie mówi prawdy. To jest prawda. Robiliście wyjazdowe... Ale proszę nie przerywać. Dlaczego? Ale ja już zmierzajmy, bo to... Nie kłamie, ja mówię prawdę, pan kłamie. Jeszcze pan poseł Bartoszewski kończy. W związku z tym, i jeszcze jedna rzecz, bo cały czas mówimy o jakiś tutaj, nie wiem, pan minister Dworczyk, inni. W okręgu rybnickim cały okręg jest zalany billboardami, nie przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy, tylko przedstawicieli Platformy. Dwóch tam posłów, jeden z drugim, z każdego właściwie banera spogląda. W tym tygodniu byłem w Toruniu i nie widziałem tam przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy na billboardach, tylko przedstawicieli Lewicy. No to jest pewna praktyka posłów, która siłą rzeczy się dzieje. Natomiast decyzję o terminie wyborów podejmuje pan prezydent, a ja panu schetynie już sprawdzam te samoloty. O, pan Fogiel, proszę bardzo. Ja już mam. Kolega Fogiel. Panowie będą po cichu. Zarzucił mi pan redaktor. Mogę, bo pan marszałek Schetyna pytał. Portal Na Temat. Ewę Kopacz można ostatnio spotkać w pociągach. W miniony weekend premier wybrała się koleją na Pomorze. Za nią, jak twierdzi fakt, poleciał wynajęty przez rząd Embraer. Z Gdańska zarezerwowany dla szefowej rządu samolot wrócił jednak pusty, ponieważ Kopacz drogę powrotną również pokonała pociągiem. Były propagandowe ustawki pani premier Kopacz jadącej pociągiem. Pamiętamy, ten kotlecik ślicznie pachnie, a samolot latał na pusto. Ale z samolotem? Z jakimi meblami? Panowie, jeszcze mamy... Mamy jeszcze dużo ciekawych tematów. Dobrze. Ale meble, Boże, Władysław Stasiak. Samolotem meble, to łatwiej pociągiem przecież zawieźć meble. Nie? Ale Ewa Kopacz jeździła... Co pan opowiada? Nie mieściły się, bo tam była Ewa Kopacz. Dobrze. Władysław Teofil Bartoszewski. No to jest rzeczywiście wyjątkowa sytuacja, dlatego że ja nie widziałem jeszcze w takiej sytuacji w kraju, że nagle jedziemy sobie w Polskę i widzimy billboard ze 20 metrów wielkości, na którym poseł bądź też kandydat na posła mówi: życzę państwu dobrych wakacji. No to jest kampania wyborcza, tylko że jest prekampania, czyli nie ma ograniczeń PKW, o czym już była mowa, i że nie trzeba się rozliczać, a ponieważ pieniądze pochodzą ze spółek Skarbu Państwa, z budżetu centralnego, przez rozmaite fundacje i inne tego typu stowarzyszenia, to rząd oczywiście ma dużo łatwiej niż opozycja. Jeśli chodzi o pana prezydenta, no pan prezydent... Ale opozycja może sobie też politycy opozycji... Każdy poseł, który chce wydać pieniądze, przecież może wydać pieniądze na kampanię wizerunkową, ale ma na to pieniądze na prowadzenie biura. Gdzie jest poseł promowany z budżetu ministerstwa na kampanię na billboardzie? Jeden billboard niech pan pokaże. To nie jest jeden billboard z posłem finansowany przez jakiekolwiek ministerstwo. Dobrze, to panowie ustalą później. Nie, pan powiedział, że posłowie są z ministerstw finansowych. Znowu pan mnie nie słyszy, ma pan problem ze słuchem. Dobrze, to ja proszę, żeby pan nie mówił. Kończy pan profesor Bartoszewski. No, pan prezydent ma oczywiście swoje prerogatywy, kiedy chce wyznaczyć termin wyborów, ale rzeczywiście wyglądało na to, o czym mówił pan marszałek Schetyna, że dopóki Komisja Spraw Unii Europejskiej się nie zebrała o 7 rano i nie przegłosowała, zagłosowała przeciw zmianom, które pan prezydent sugerował, to zostało zmienione na sali sejmowej, to ta decyzja nie była ogłaszana, bo była dyskusje między panem prezydentem i obozem Zjednoczonej Prawicy. Myślę, że w tej chwili nic nie stoi na przeszkodzie, że pan prezydent ogłosił ten termin jak najszybciej. ale podejrzewam, że będzie to w ostatnim możliwym momencie. Dobrze, Sejm odrzucił właśnie, jak już panowie wspominali, sprzeciw Senatu wobec nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich wpływów. Co teraz się zdarzy, ponieważ pewnie prezydent nie będzie zwlekał, bo to w sumie jego nowelizacja. Co teraz się zdarzy, panie pośle, pan ciągle szuka tych mebli tam w embrerze? Nie może znaleźć. Nie, nie może znaleźć. Podzielność uwagi, ale już odpowiadam, co się zdarzy. No, pan prezydent, podpisze tę ustawę, Jaki jest plan Prawa i Sprawiedliwości co do tego, co potem? Czyli czy zależy na tym, żeby jak najszybciej powstała ta komisja i zaczęła pracować? Czy macie już swoich kandydatów? Czy oni zostaną powołani na tym dodatkowym posiedzeniu Sejmu, które będzie w połowie sierpnia? Czy jakiś inny plan jest? Moja opinia jest taka, że ta komisja powinna zacząć pracować bez zbędnej zwłoki. To jest bardzo ważna materia. Polacy zasługują na wiedzę o tym, dlaczego pewne decyzje ewidentnie na korzyść Rosji, być może był to czysty przypadek, zostały podjęte na przestrzeni ostatnich lat. Dlaczego tak bardzo dążono do długoterminowego kontraktu gazowego z Gazpromem? Dlaczego Gazpromowi umarzano pieniądze? Dlaczego gazociąg Nord Stream nie mógł powstać tyle, przepraszam, nie Nord Stream, tylko Baltic Pipe, bo akurat Nord Stream właśnie powstał, i to jest główny problem. Dlaczego Baltic Pipe przez tak długie lata nie mógł powstać i tak dalej, Polakom ta wiedza się należy, ale no równocześnie wiemy, że ta komisja jest tak skonstruowana, że jej prace potrwają. I ja od razu tutaj, jako wywołany pierwszy do odpowiedzi, ale przewidując, co będą mówić koledzy z opozycji, uprzedzę potencjalne zarzuty, bo zaraz usłyszymy, że ta komisja ma... To jeszcze nie było, jak ta komisja, na zarzuty. No, pani redaktor, no, pewne doświadczenie... Ja chciałabym się troszkę pomoderować, doświadczenie w debatach, pan, no ale zaraz... Pan odpowiada. Ja zaraz będę się musiał kolegom wcinać, nie chcę tego robić, więc pewne doświadczenie pozwala przewidzieć, co tu padnie. Będą zarzuty, że to rzekomo pod wybory, że to rzekomo polityczne. No więc ja powiem bardzo jasno. Właśnie dzięki takiej konstrukcji tej komisji, że ona nie jest związana terminem kadencji Sejmu, że jest powołana osobną ustawą, ona może spokojnie pracować. Bo oryginalna propozycja polityczna kompletnie ze strony Donalda Tuska, który próbował uderzyć w Prawo i Sprawiedliwość, proponował komisję śledczą, dziwnym trafem ograniczoną tylko do ostatnich 8 lat. My jesteśmy przejrzyści, zaproponowaliśmy komisję za czasów i rządów Platformy, i rządów Prawa i Sprawiedliwości. Proszę bardzo, nie mamy nic do ukrycia. Oryginalna propozycja Donalda Tuska dotycząca komisji śledczej, właśnie ona byłaby upolityczniona i nakierowana na wybory, bo z przepisów prawa, z regulaminu Sejmu jasno wynika, że komisja śledcza musi zakończyć swoją pracę przed upływem kadencji parlamentu. Więc właśnie ta propozycja Donalda Tuska szła w tym kierunku, żeby tuż przed wyborami mieć polityczną awanturę. To były obszerne odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości opozycji. A ja do opozycji mam tylko pytanie, czy państwo nie zmienili zdania... Panowie w tym wypadku, bo tutaj państwo reprezentowane jest, państwo opozycja przez panów, czy nie zmienili zdania co do swojego udziału w tym przedsięwzięciu? Nie będą panowie, państwo zgłaszać swoich przedstawicieli, czy będą? Grzegorz Schetyna. Nie zmieniliśmy, myślę, że to jest oczywiste, bo to jest humbug i chucpa. Taka kompromitacja, to jest katastrofalny pomysł, psujący, czy demolujący, już dobijający parlamentarną demokrację, ale chcę odpowiedzieć panu posłowi. My proponowaliśmy czas nie ostatnich 8 lat, tylko 2005 roku, żeby to wyjaśnić. Wydawało nam się, że to jest ten czas. Ale żebyście... No, ja mówię o tej debacie, która była za pierwszym razem, jeśli chodzi o komisję. Ta komisja jest... Nie macie pomysłu na nią, w jaki sposób ją prowadzić. Wiecie już, że nie jesteście w stanie niczego zrobić przed wyborami, więc będziemy tylko świadkami festiwalu i wrzucania rzeczy do obiegu publicznego w debacie przedwyborczej, w kampanii przedwyborczej, robieniem kłopotu, rzucaniem oskarżeń. To jest będzie taki multiplikacja serialu Reset i próby wpisania postawienia aktu oskarżenia. Tak naprawdę, jeżeli chcielibyście zrobić to uczciwie, to trzeba było to zrobić wcześniej, zbudować wspólnie razem z opozycją spojrzenie na te ostatnie lata i spróbować dojść do otworzyć tę historię, bo to nie jest tylko kwestia tych naprawdę ostatnich 8 czy kilkunastu lat. Jeżeli chcieć się przyjrzeć relacjom polsko-rosyjskim, to warto to zrobić w przekroju ostatnich 30 lat. Dobrze, panowie, ponieważ wielokrotnie już o tym mówiliście. Wielokrotnie. Bo to, co tam jest odkrywane, to jest horrendalne, to są horrendalne informacje. Pół Ministerstwa Spraw Zagranicznych za czasów Radosława Sikorskiego, Donalda Tuska, pracujące na rzecz resetu z Rosją, uzgodnienia, prorosyjska postawa. Rozumiem, że komisja zajmie się tym, dlaczego tak było, dramat. Czy było jakieś drugie dno, czy były jakieś niekompetencje, czy coś tam było na rzeczy, czy była jakaś współpraca. Rozumiem, że tak to będzie, ale nie chcę, już wiele razy o tym mówiliśmy, tylko właśnie miałam krótkie pytanie, przede wszystkim do przedstawicieli opozycji. Czy nie zmienili zdania, czy nie warto jednak być w środku i przyglądać się, jak to idzie? Krzysztof Gawkowski. Ciężko jest, pani redaktor, odpowiedzieć krótko, skoro pan poseł Fogiel... Ale ja nie chciałam już opowiadać o tej komisji, bo o tym mówiliśmy. Ale opowiedział... Nic nie zmieniło. No tak, tylko pan poseł Fogiel opowiedział pewną historię, nawet spójną z jej perspektywy, a my mamy powiedzieć, będziemy, nie będziemy. No nie da się tak, dlatego że było wiele nieprawdziwych tez, o których pan Fogiel powiedział i warto o nich powiedzieć, bo po pierwsze, wspomniany film Reset, który co tydzień jest prezentowany. On jest z natury kłamliwy, bo nawet zamyka się kłamliwie, bo na koniec tego filmu pojawia się tablica, że mamy do czynienia z zamachem smoleńskim. Taka teza jest na końcu tego filmu, ostatnia tablica. I opowieść o tym, że teza filmu jest prawdziwa, to właśnie podważające to, co jest w ostatniej tablicy. Dokumenty ministerialne. Pokazałem panu posłowi to, co jest na końcu. Jeżeli pan wierzy w zamach, to może i tak, ja nie wierzę w zamach i to jest problem, który nas tutaj na pewno będzie dzielił. To jest po pierwsze. Po drugie... Że film jest poświęcony ofiarom, tak? Nie. Film jest o pewną opowieścią o relacjach polsko-rosyjskich, a zamyka się za każdym razem prostą tablicą, że mamy zamach w Smoleńsku. Tak się zamyka. Więc pokazuje to, żeby każdy wiedział też, bo można sobie... Zamachu w Smoleńsku. Zamachu w Smoleńsku. Ale mi się wydaje, że właśnie chodzi o pamięć. Zamachu w Smoleńsku. Tak? Zamachu w Smoleńsku. Ale specjalnie ale proszę, się skupia proszę, nie. Wycinku. Powiedziałem jedno zdanie tam dalej. Są dokumenty. Ale tam są dokumenty. Niech pan pozwoli. Niech pan pozwoli. Ale to proszę, jak to panom... Dobrze, to teraz nie, mówi... Nie odpowiada. Krzysztof Gawkowski mówi na 99 innych procentach. Są tak samo wiarygodne, jak słowo o zamachu. Dokumenty ministerialne nie są wiarygodne. Ja znam te... Panowie! Słuchacze i widzowie nic nie rozumieją. Panowie... Słuchajcie, nie przerywałem wam wszystkim po to, żeby powiedzieć kilka zdań o samej naturze tego, co miało być w tej komisji. Bardzo proszę, jak najszybciej. Nie będziemy uczestniczyli w pracach tej komisji, mówię o lewicy, dlatego że jeżeli chcemy rozstrzygać takie sprawy, to powinniśmy to dogadać na poziomie apolitycznym, bo to są relacje państwa, które powinniśmy zbadać. Powinniśmy może to wszystko zbadać, ale między innymi są książki pana Piątka, które pokazują, jak wiele PiS miał zaangażowania w relacje z Rosją. Tak to wygląda. Możemy to oczywiście wyrzucać do kosza, się z tego śmiać, ale nie powołuje się. Pan Piątek wygrywa wszystkie procesy. Taka jest prawda. I teraz trzecia rzecz. Jeżeli chciałbym, żeby cała ta sprawa była wyjaśniona, to wyobrażam sobie to tak. Zaczyna się nowa kadencja parlamentu. Wyobrażam sobie organ konstytucyjny, komisję śledczą, która pracuje 4 lata i ogłasza raport, a nie specjalną komisję, awanturę przy tej ustawie, zmianę, prezydenta, dwie decyzje, które najpierw się zgadza, później wprowadza poprawki. To wszystko mi się nie podoba, bo uważam, że w czasie tej kampanii wyborczej, bo to jest ten rok, wprowadzanie takiej narracji ma tylko kalendarz polityczny do wyborów. Nic więcej się z tego nie wydarzy. I uważam, że to jest błąd dla państwa polskiego, które powinno te rzeczy zamknąć, ale nie w okresie kampanii wyborczej. Michał Woś. Pana nie pytam, Ogłaszając pomysł Komisji Śledczej, doskonale wiedział, w jakim czasie to robi. Odpowiedź całego obozu Zjednoczonej Prawicy była odpowiedzią też na tą zachętę ze strony Donalda Tuska, żeby rzeczywiście w tym czasie to zbadać, ale nie kampanijnie, nie kiedy będzie się kończyć kadencja Sejmu, tylko żeby był organ. I teraz te poprawki, czy one są dobre, czy złe? Do tego się odnieśmy. No te poprawki, które zostały przygotowane wspólnie z panem prezydentem, powodują, że tam nie będzie polityków, tam będą eksperci w tej komisji, którzy mają szansę spokojnie działać. A serial Reset, przecież on poraża faktami, poraża tymi dokumentami, które są ujawniane, pokazuje, jak głupia, przepraszam, była polityka, nieodpowiedzialna polityka Platformy Obywatelskiej wobec Rosji, kiedy obóz Zjednoczonej Prawicy zawsze przestrzegał, mówił, że mamy do czynienia tam z imperialnym potworem wręcz na wschodzie, który będzie chciał dążyć do zniszczenia państwa polskiego wręcz, to tam naiwnie grano wręcz z prezydentem, tam naiwnie grano tymi dokumentami. Ale nie opowiadajmy tam serialu więc, no, ale to jest pewien kontekst prowadzony. Więc to są ważne dokumenty i ta komisja też będzie musiała to wszystko wyjaśnić i oby jak najszybciej powstała. Władysław Teofil Bartoszewski, państwo nie zmienią zdania, nie wyślą przedstawiciela? Z całą pewnością nie. I tutaj muszę, może zaskoczę państwa i widzów, pochwalić Solidarną Polskę. Solidarną Polskę, której poseł pan Kowalski w 2019 roku podjął inicjatywę ustawodawczą, żeby zwołać komisję śledczą do badania wpływów rosyjskich. I to zostało odrzucone głosami Zjednoczonej Obozu posłów Zjednoczonej Prawicy. My jesteśmy za komisją śledczą, powołaną na początku kadencji, badającą dłuższy okres czasu, minimum od 2005 roku, a nawet pan marszałek ma rację, dłuższy okres. Komisja śledcza jest usadowiona w Konstytucji, jest jasno określone, ma jasno określone prerogatywy, jak ma funkcjonować i my za tym będziemy głosować. Ale nie będziemy się mieszać do tej chucpy, jak mówi pan marszałek, wyborczej, bo to jest wyłącznie robiona inicjatywa pod wybory i jeszcze co więcej nieudana, bo to dzięki zmianom, które wprowadził pan prezydent do ustawy, którą sam proponował, to w tej chwili się troszkę posypało i nie będzie miało efektu oczekiwanego. Paweł Sałek, króciutko proszę. Powołanie takiej komisji w polskim parlamencie, można powiedzieć, zawsze byłby zły moment i zły czas na to, żeby to powoływać. Społeczeństwu należy się informacja co do zasady, w jaki sposób kwestie surowcowe, energetyczne, polityczne, terytorialne też, były w relacji państwo Polska, państwo Rosja realizowane, w jaki sposób to wygląda. To są bardzo, bardzo ważne rzeczy. Skoro pojawiła się inicjatywa ze strony parlamentu, aby ta komisja powstała i została uchwalona i została skierowana do pana prezydenta, mówię o pierwotnej ustawie, pan prezydent, pochylając się nad tym i mając świadomość, jak ważne są sprawy związane z wyświetleniem tych kwestii, zdecydował o tym, aby tą ustawę podpisać, jednocześnie skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego. Powtarzam jeszcze raz, mówił o pierwotnej wersji ustawy. Następnie, ze względu na wagę tematu, dosłownie 2-3 dni później skierował swój wniosek legislacyjny, gdzie pewne korekty, co do których były zastrzeżenia także ze strony opozycji w przypadku pierwotnej wersji ustawy, zostały zniwelowane i ta ustawa dzisiaj przeszła przez parlament. No i mam nadzieję, że będzie mogła... Myślę, że w najbliższym czasie pan prezydent zajmie się tą ustawą. Natomiast to jest bardzo istotna rzecz, czy opozycja będzie chciała dyskutować i wyświetlać pewne sprawy związane z kwestiami relacji Warszawa-Moskwa, a tak jak pan prezydent uważa... może być kwestia taka, jaką państwo tutaj sygnalizują, że prawda nie będą brać udziału w tej komisji, ale jednocześnie komisja ma ten charakter, że to będą osoby spoza grona parlamentarnego, jest środek odwoławczy, mają to być specjaliści, więc nie stoi na przeszkodzie, żeby tego typu komisja mogła funkcjonować w tak delikatnej i bardzo ważnej sprawy ze względu na to, co się dzieje także na wschodzie. Dobrze, pędzimy dalej po pożarze składowiska odpadów w Zielonej Górze. Politycy PiSu i Platformy wzajemnie się oskarżają, czyich śmieci w Polsce jest więcej, kto ich więcej sprowadził. Prawo i Sprawiedliwość oskarża o to, że za swoich rządów sprowadzała te śmieci bez opamiętania. Skarży Niemcy do Komisji Europejskiej, co jest taką pierwszym etapem skargi do TSUE. Niemcy skarży za to, że nie zabierają śmieci, a Platforma mówi o śmieciowej mafii Prawa i Sprawiedliwości. Przewodniczący Donald Tusk zasugerował nawet, że pisowcy są odpowiedzialni, tak mówię w cudzysłowie, pisowcy są odpowiedzialni za podpalanie śmieci, tak to można było odczytać. I w tym kontekście padło tutaj nazwisko Michała Dworczyka, który żądał sprostowania. To sprostowanie miało nastąpić wczoraj, chyba nie nastąpiło, chyba że ja coś przegapiłam. To jak na to widzi, jak to widzi Lewica, która nie jest tutaj jakoś specjalnie zaangażowana w ten spór. Zaangażowana jest po stronie ludzi, którzy mają problem, bo przecież to nie chodzi o samorządy, nie chodzi o to, że mamy jakieś nieznajome tereny, gdzie te śmieci są, tylko to są często miejsca w małych, średnich miastach, gdzie te składowiska mają rzędu kilkudziesięciu tysięcy tych kontenerów, które przywiozły. To jest olbrzymie zagrożenie dla ludzi tam mieszkających. Sam mieszkam niedaleko koło takiego nielegalnego składowiska. Ale jak pan patrzy na ten spór? Czy on jest jakiś konstruktywny, coś z tego wynika? Uważam, że 8 lat zostało zmarnowane, bo nikt nie walczył z tymi mafiami. Bo na przykład sprawa Nitrochemu, czyli bydgoskiej firmy, która podpisała umowę, wiedząc, nie wiedząc, nie mając świadomości, mając świadomość z inną firmą, która te śmieci wywoziła, że będziemy mieli w Polsce rozlane po kraju śmieci, nielegalne odpady, a tak naprawdę bardzo szkodliwe odpady, to jest jak w pigułce pokazuje, że państwo nie reagowało w sytuacji krytycznej. I tych śmieci mamy w Polsce bardzo dużo. Jeżeli popatrzymy na te 8 lat, czy nawet wcześniej, to nie było i nie ma reakcji, która by spowodowała, że człowiek może czuć się bezpiecznie, bo nie sens w tym, jak te śmieci tam dojechały, tylko sens w tym, co się dzieje, jak te śmieci już tam są. Bo w każdym państwie mogą zdarzyć się jakieś przestępstwa. Jest sens, jak te dojechały, czy one są legalne, czy nielegalne, czy można poprosić grzecznie albo stanowczo o usunięcie tych śmieci i kogo? No właśnie, nie można. I to dlatego mówię o tym, że problem pojawia się wtedy, kiedy jest diagnoza, że na jakiejś działce blisko ludzi są te śmieci. Bo to są koszty rzędu setek milionów złotych ich utylizacji, wywiezienia, przewiezienia. Samorządy tych pieniędzy nie mają, bo PiS ograbił samorządy z pieniędzy. Wojewodowie umywają ręce, bo mówią, że niech to robią samorządowcy. Państwo nie pomaga, bo jak pomaga, to mówi, jako się ten problem rozwiąże, a na przykład problemy w Bydgoszczy czy w Wołominie pokazują, że to będą problemy, które latami trwają. Zielona Góra pokazała, że można to zutylizować, podpalając. I to jest najgorsze, co się może wydarzyć. I my na lewicy, ale zresztą cała opozycja ma pretensje, że rząd na sprawę mafii śmieciowych przymknął oczy. Dzisiaj, kiedy okazuje się, że jest problem olbrzymi, że te śmieci są w dziesiątkach tysięcy kontenerów, że grożą na przykład tym, że będą podpalone i ktoś będzie miał utratę jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, to mówią, kto temu jest winny? A ja bym wolał, żeby przyszedł pan minister, jeden, drugi i powiedział tak, to jest plan, 1,2–7 miliardów na usunięcie tego wszystkiego. To jest plan włączenia CBA, ABW, może policji, do tego, że będziemy mieli tych przestępców łapanych. Ja bym takiej odpowiedzi oczekiwał. A mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość przerzuca odpowiedzialność na partię Platforma i mówi to wy. Mnie nie obchodzi, co Platforma robiła. Mnie obchodzi, co rządzi, robi PiS, bo dzisiaj rządzi. Radosław Fogiel, co pan na to odpowie? No to jest podejście opozycji w największym skrócie. Mnie nie obchodzi, co robiła Platforma. Ale po kolei. Ale po kolei. Po kolei, ale zwięźle. Postaram się, bo temat jest szeroki. No nieprawdą jest to, o czym mówi pan poseł, że rzekomo nie zostały podjęte żadne działania. Po pierwsze, został zupełnie zmieniony i uszczelniony cały system. Dzisiaj już żadne odpady komunalne do Polski nie przyjeżdżają. Dla porównania dane, żeby nikt mi nie zarzucał. W latach 2008-2015 do Polski na podstawie zezwoleń, do Polski przyjechało 5,75 miliona ton śmieci. W tym były również odpady komunalne, bo to wtedy było dozwolone. W latach 2016-2022 tych odpadów jest 2,5 miliona i mówimy tu wyłącznie o surowcach do odzysku. Czyli wyłącznie? Jest pan tego pewien, że nic się nie przecisnęło? Oczywiście, nie dam sobie ręki uciąć, że jakiś procent czy promil tam gdzieś ktoś nie złamał prawa, ale mówimy o zupełnie innym charakterze. To są surowce, na których zarabiają polscy przedsiębiorcy, więc to jest rzecz pierwsza. Nieprawdą jest również, że nie zostały podjęte żadne działania. Chociażby dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie zagrożeń środowiska. W latach 2008-2015 to było 125 milionów raptem. W latach 16-23 to było 413 milionów. Widać skalę wzrostu. I oczywiście dzisiaj te sprawy trzeba rozwiązywać. Chociażby niemieckie śmieci muszą opuścić Polskę. Co do tego nie ma wątpliwości. I dlatego Polska korzysta z instrumentów prawnych, jakie nam przysługują, ale musimy też te sprawy wyjaśniać. No jeżeli były udzielane masowo pozwolenia na tworzenie tego typu składowisk, a później firmy tajemniczo się rozpływały, zostawiając mieszkańców z problemem, to też są jacyś ludzie, którzy te decyzje podejmowali. I rząd Prawa i Sprawiedliwości, jak powiedziałem, wprowadzając ten nowe systemy, wprowadzając monitoring, wprowadzając wyższe kary za przestępstwa środowiskowe, wprowadzając system kaucyjny, który zabezpiecza przed takimi działaniami, rozwiązuje problem, ale równocześnie będziemy mówić, kto do tego doprowadził. Grzegorz Schetyna. Znaczy, to nie jest odpowiedź, kto do tego doprowadził, tylko... absolutnie. No, oczywiście to jest fałszywa narracja wprowadzająca w błąd opinię publiczną, bo nie mówi pan poseł Fogiel, że w 2013 roku jest kompletnie nowa sytuacja, jeśli chodzi o rynek śmieciowy, bo od 2013 roku skończyły się przepisy przejściowe i zaczęło się inaczej liczyć te śmieci z tak zwanej zielonej listy, czyli te makulatura, odpady szklane i złomowane nie są liczone w tym, dlatego to jest podstawowa różnica. Sprowadzacie śmieci bez kontroli. Nie robicie tego wy, ale nie pilnujecie tych spraw. I to jest coś oczywistego, że wzrost tego importu wwozu śmieci do Polski postępował od 2016 roku. A czy to był wzrost ilościowy? Tak. Ilościowy to jest 2,5 miliona ton od 2016 roku. I ale to jest teraz wobec prawie 6. Teraz musimy nomenklaturę. Nie, jednocześnie, chwileczkę. Tylko, że mówię, że te z zielonej listy nie są już to wliczone. Nie wliczamy tych, to co powiedziałem o odpadach szklanych. No tak jest problem. Znaczy, że jest ich więcej niż było. A te z zielonej listy są niedobre? Nie. Jeżeli te z zielonej listy czemuś służą? Można je rekultywować, można je odzyskać. No to po co je liczyć? Dlatego są, ale są niewliczane. Jeżeli mówimy o 2013 roku, to w 2000... No dobrze, okej. To ja tylko później bym chciał... I teraz jest problem. Ja uważam, że problem polega na tym, że my... To będzie tematem, już jest tematem kampanii wyborczej. Ja myślę, że problem polega na tym, że my jako przedstawiciele parlamentu musimy podjąć decyzję i wiedzieć, w jaki sposób zatrzymać tę sytuację. To znaczy, w jaki sposób zatrzymać ten wóz. Ja nie mam takiej pewności, że ta sprawa się zakończyła, że nie będzie wwozu więcej. Bo rzeczywiście teraz jest afera, są oglądane granice, wszyscy jesteśmy czujni. Nie wiem, jak będzie za kilka miesięcy, kiedy ta sprawa nie będzie na pierwszych stronach gazet. No to pana partii nie poszedł za daleko, mówiąc, więc, że to jest śmieciowa mafia PiSu? Ale... jest rzeczywiście dużo nielegalnych składowisk. To jest około 500 składowisk w Polsce, gdzie są szkodliwe, trujące substancje. I teraz chodzi o to, jak to przerwać, jak doprowadzić do zatrzymania tego procederu. I ja uważam, że my dzisiaj jako przedstawiciele parlamentu, państwa też, to liczę na inicjatywę rządową, ale my jesteśmy gotowi do rozmowy. My musimy mieć pomysł, w jaki sposób pomóc samorządom zrekultywować, zanihilować Proszę Państwa, za 10 minut najpóźniej kończymy program, dlatego... Koniecznie chciałabym na koniec zapytać o Mariana Banasia, bo to jest jednak rzecz niebywała. Tylko jeszcze jedno zdanie. Ja uważam, że jednak główny inspektor ochrony środowiska, on daje koncesję, on musi koordynować tutaj pracę i współpracę z samorządem, żeby samorządów nie zostawiać sam na sam z tymi szkodliwymi substancjami. Dobrze, teraz Michał Woś, który też był wiceministrem klimatu i środowiska w swojej karierze politycznej. Nawet ministrem konstytucyjnym. Ale dzisiaj jest ciekawe, śmieci były w tym czasie w klimacie. Zamykanie lasów. Ale wtedy byłem z koronawirusem, to była decyzja pana premiera. W każdym razie i komitetu. Dzisiaj jest taki podział, że ta strona ma bardzo dużo czasu, a ta jest zachęcana do tego, żeby mówić bardzo króciutko. Bardzo mi przykro. Nie chcę pana na się... to proszę tylko Nie. Jest tak, że do Polski wpłynęło mnóstwo niemieckich śmieci. Wpływały one przede wszystkim do 2015 roku. W 2013 roku, wtedy, kiedy skończyło obowiązywać te regulacje, Platforma rozmontowała ten system. Ponad tych 500 różnych nielegalnych składowisk, ten system, który funkcjonował wcześniej w związku z zakończeniem przepisów europejskich, wprowadziliście nową ustawę, gdzie rozmontowaliście, rozszerzyliście możliwość, między innymi możliwość wozu. I co się wydarzyło? My to posprzątaliśmy w 2018, 19, 20. Zostały zmienione przepisy, między innymi 12 lat kary do pozbawienia wolności. Za waszych czasów było 1500 zł grzywny, teraz jest do 10 milionów nawet. Za waszych czasów inspekcja 7 dni przed musiała ostrzegać, teraz mogą wchodzić całodobowo. Za waszych czasów odpowiadali od 8 do 16, teraz 24 na dobę. I w ten sposób jest prowadzony monitoring na granicy. Śmietniska są monitorowane, wszystkie te legalne składowiska 24 na dobę, po to, żeby unikać podpaleń, a jeśli będą, to żeby łatwiej złapać sprawców. Co do tych 500 różnych nielegalnych składowisk, to zdecydowana większość to są właśnie te śmieci, które zostały wwiezione przez wasze... Ale niech pan posłucha chwileczkę, ani razu nie pozwolił pan na jedną pełną odpowiedź. I przez te 8 lat my to uporządkowaliśmy w ten sposób, że te nielegalne składowiska nie powstają, bo jest dobra kontrola. Teraz jest problem z tym, co zrobić z tymi niemieckimi śmiećmi, które wyście pozwolili wwieźć do Polski. I ja panu powiem, już w 46 miejscach rząd przekazał miliardy złotych, bo to są bardzo grube pieniądze, to są duże środki. Już w 46 miejscach zostało to uporządkowane, teraz trzeba sukcesywnie posprzątać. 4 lata po tych waszych rządach... Prezydenta Zielonej Góry, i już, tak, już i, tak, po pozwoleniu panowie, Platformy i kontroli też Platformy tego wszystkiego. I co jest bardzo ważne, chociażby na ochronę przyrody kiedyś było 20 miliardów, teraz ponad 40 miliardów, w tym te środki przeznaczane samorządom. Na Śląsku takich było kilka przypadków. Kilka przypadków, gdzie rzeczywiście pomagamy samorządowcom, bo to są naprawdę wielkie środki. Wiem, zaraz dostanę po uszach. A minister Sałek ma ogromną wiedzę na ten temat. Proszę bardzo, nie. Profesor Bartoszewski. Problem ze śmieciami jest problemem europejskim, dlatego że najprostszy sposobem pozbycia się śmieci jest eksport nielegalny za łapówki, czyli przekupstwo, i tym się zajmują mafie we wszystkich państwach europejskich i nie tylko. To, że my mamy przepisy, które się zaostrzyły, to bardzo pięknie, tylko one nie są egzekwowane. Co do akurat działalność Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska jest marna. Znam przykłady wydawania pozwoleń w absolutnie katastrofalnych miejscach, które były dzięki Bogu zatrzymane na drodze prawnej, ale tam nikt nie panuje nad problemem. Ale co do śmieci... Solidarnej Polski Główny Inspektor. Co do śmieci... Rybami się zajmował rok temu. Proszę się nie zagłuszać wzajemnie. Nakaz cofnięcia licencji. Inspektorat zadziałał, a wasz człowiek nie zrobił Solidarnej Polski. Jak na bazarze w Turcji. I to marszałek Sejmu, proszę zobaczyć. Że żenujące. Pan na tych spotkaniach międzynarodowych... Panowie, dobrze. A może skończy... A teraz Für Deutschland, panie ministrze. Otóż, jeśli chodzi o import śmieci z Niemiec, jako procent śmieci importowanych z innych państw do Polski, to w 2016 roku wynosił 17%, w 2018 roku wynosił 21%, 51%, a w 2020 roku 61% importowanych do Polski przychodziło z Niemiec. No dobrze, a masz te dobre skala, śmieci. Mniejsza skala jest więcej prosto. Śmieci przychodzi z Ale Niemiec. Ale może to dobre śmieci przychodzą, nie? Jest problem do przetworzenia prawa i ten problem nie zniknie. Jest 400 do 500 nielegalnych składowisk, bo to się ludziom opłaca. Nie ma żadnych procesów. Nie ma Drodzy żadnych panowie, nie mogę nielegalnie przedłużać tej ludziom, audycji, więc teraz... Są to opierane na słupy. Jak kogoś się łapie, to jakiegoś pionka, a tych, którzy to zlecają, tego się nie robi, bo to jest rzeczywiście mafijna struktura, częściowo polityczna, częściowo kryminalna. Paweł Sałek. Panie pośle, jest sytuacja taka, już sobie zacząłem pisać, bo pogubię się zaraz. GIOŚ, jako główny inspektor ochrony środowiska, wydaje pozwolenie na składowanie, to pozwolenie wydaje starosta. Jest wielkie pytanie o to, jacy starostowie w jaki sposób wydawali pozwolenia na składowanie odpadów. I druga sprawa, czy monitorowali tą sprawę, bo powinni. Następna rzecz, odpady, tutaj do tego, co powiedział pan marszałek Schetyna. Jest rozporządzenie z 2006 roku o swobodnym przemieszczaniu się odpadów na terenie Unii Europejskiej. I oto rozporządzenie obowiązuje do dzisiaj, co oznacza, że zmiany, które zachodziły w roku 2013, dotyczą tylko i wyłącznie surowców wtórnych, które są potrzebne w procesach technologicznych, na przykład w procesach celulozowych. To jest następna rzecz. Kolejna sprawa. Koniecznym jest, tak jak się aktualnie to zrobił pan minister Jacek Ozdoba i pani minister Moskwa, żeby zgodnie z artykułem 259 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tak jak Polska została zaskarżona o Turów, tak teraz Polska skarży Niemcy z procedurą w Komisji Europejskiej najpierw o to, żeby Niemcy zabrały te odpady do siebie, do kraju. I ta procedura musi przejść. Komisja ma 3 miesiące na ten temat, żeby zabrać głos. Jeśli komisja nie wyda opinii, bo już się pojawił komunikat ze strony komisji, że oni nie są związani 3-miesięcznym zakreślonym terminem, to Polska będzie miała prawo iść indywidualnie do tego, aby dochodzić swojego roszczenia i aby tą sprawę przed TSUE pokazać. I ostatnia rzecz, która jeszcze nie wybrzmiała w tej audycji, to co udało się za czasów Zjednoczonej Prawicy zrobić, to wielkie zaangażowanie Ministerstwa Środowiska. Od roku 2016 w Polsce powstała baza danych odpadowych. My dzisiaj mamy możliwość inwentaryzacji odpadów. My dzisiaj widzimy, jak te odpady powstają, w jaki sposób się przemieszczają. Tego nie było. To jest coś niesamowitego, bo dzisiaj mamy pełną wiedzę, tak jak w przypadku inwentaryzacji gazów cieplarnianych, tak w przypadku inwentaryzacji odpadów, które powstają w gospodarce, ta baza funkcjonuje. Tak, to porozmawialiśmy o odpadach przy śniadaniu. Bardzo przepraszam widzów i słuchaczy, a na koniec pytanie o Mariana Banasia, który wystąpił na wspólnej konferencji prasowej ze Sławomirem Mentzenem z Konfederacji. I wspólnie będą walczyć o, uwaga, niezależność Najwyższej Izby Kontroli oraz zmiany ustawowe dotyczące tego organu. Króciutko, bardzo proszę panów o naprawdę bardzo zwięzłe komentarze. To może zacznijmy teraz od pana Wosia, bo tu mówi, że cały czas ta strona ma więcej. Nie ma czasu, proszę bardzo. Nas pani mówi, ale teraz mamy dwie minuty. Nie, no ja powiem króciutko, jednym zdaniem nawet powiem. Tak. No, niezależność, walczyć o niezależność instytucji konstytucyjnej razem z szefem partii politycznej, który nie sprawuje żadnego urzędu publicznego, no to pokazuje tą niezależność. No pan Banaś od wielu, wielu lat upolitycznia już tą instytucję. Wszystkie jego raporty mają tezy polityczne, są wykorzystywane wyłącznie pod politykę i to jest niestety upadek instytucji Najwyższej Izby Kontroli. To niespodzianka teraz. Krzysztof Gawkowski. Króciutko. Pan Banaś starał się pokazywać NIK jako instytucję, która będzie mówiła prawdę o rządach PiS-u, ale działaniami z Konfederacją przybił do swojego CV, można powiedzieć, ostateczną pieczątkę, że więcej prezesem NIK-u i dłużej prezesem NIK-u po wyborach powinien nie być. No bo jeżeli staje się na konferencji z liderem partii czy z partią, a w konstytucji jest zapisane, że NIK ma być niezależny, to znaczy, że jego misja tam powinna ulec zakończeniu. I tak samo krótko, Radosław Fogiel. Bardzo krótko, ale jeszcze jednym zdaniem do poprzedniego tematu. Nie, bo ja skończę pan program. Pan marszałek Schetyna wspomniał coś o odrze i rybach. Dzisiaj śnięte ryby znajdowane są w Czechach i bardzo bym polecał wszystkim obserwację, jak zachowuje się czeska klasa polityczna, czy czeska opozycja próbuje tak upolitycznić. Dobrze, do śniadania dołączyliśmy śnięte ryby, ale teraz wracamy do Banasia. A jeśli chodzi o tę konferencję, ona jest kuriozalna. Jak można mówić o niezależności Najwyższej Izby Kontroli na konferencji prasowej z szefem partii i co więcej, partii, z której list ma startować do Sejmu syn i do niedawna, jak rozumiem, doradca szefa tej instytucji. No przecież to jest jakieś pomieszanie z poplątaniem. Pan profesor Bartoszewski, bo ja nie wiem, czy reszta się zmieści. Moim zdaniem ta konferencja była niewłaściwa, dlatego że rzeczywiście NIK jest bardzo szanowaną instytucją jeszcze od przedwojny i jest instytucją, która ma prawo i obowiązek kontrolować każdy rząd i taką powinna pozostać i do polityki do tego mieszać nie należy, chociaż oczywiście to partia rządząca pana. Pan jest kandydatem Zjednoczonej Prawicy, no to tam umieścił. Ale poseł Fogiel, ale natomiast przepraszam panu, Stałek już nie zdąży, bardzo mi przykro. Krzysztof Gawkowski, Radosław Fogiel. Dziękujemy serdecznie. Michał Wosie, Władysław Stasiuk-Bartoszewski, Paweł Sałek. Dziękujemy. Ja się z państwem żegnam na 3 tygodnie, ale śniadanie się odbędzie. Miłych wakacji. Do usłyszenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Śniadanie bez pani redaktor. Zapraszamy do reklamy.